besti fattur sem ég veit, besti þrjótur sem ég leit, því hann er þekktur fyrir bellibrögð og fólmennsku og afbrot ægileg. Þorparinn hann glanni glæpur, það er ymmið ég. En nú er ég, Rikki Ríki, í réttu gerfi brosi við þér, eftir ljúfu fasi líki og get logi hverju sem er. Hress og léttur vil ég leysa vanda hvers manns, ljúfur kátur vinn ég traust með glans. Hann hugsar aðeins á einn veg, því hann er illmenni, hann glanni glæpur, glanni glæpur, það er einmitt ég, Rikki Ríki, og vil reyna lýsina þér. Skúrkurinn, hann glanni glæpur, það er einmitt ég, Rikki Ríki, og vil reynast vínur í raun. Jæma nætti mig í taumi, hreitt ekki tregt. Hér er Rikki Ríki, hér er ég, hér er ég, og ég, hér er ég. Ú, pottjéttur bær fyrir mig. Einu sinni var ég alveg rosalega mjór og þokkalega kraftlaus. Svo fór ég að rækta garðinn minn og borða grænmeti og holla mat og hafragraut. Þá var ég alveg rosalega sterk.